29 जून 2009 विरोध फिर بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة نمبر 29 2009 29 تیسرا سبق قرآنی آیات کا جز نمبر 5 سورۃ القاریہ. سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیة. کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے قیامت کا ایک منظر پیش کیا. فرمایا کہ دنیاوی وزن جو دو قسم کے ہیں, حسی وزن اور معقولیت کا وزن, یہ دونوں وزن قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے. کہ انسان بدحواس پتنگوں کی طرح سے میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور ساری مخلوقات وہاں موجود ہوگی. زمین کی ساری مخلوقات بھی وہاں جمع ہوں گی. فرمایا کہ پہلا آسمان پھٹے گا. اس سے پہلے اس زمین کو ہموار کر دیا جائے گا کہ اس کے غار, اس کی بلندیاں سب برابر ہو جائیں گی, اور زمین ایسی ہو جائے گی کہ ایک کونے پر کھڑے ہوں تو دوسرا کونا پوری طرح سے صاف نظر آئے گا. مخلوقات سب زمین کی جمع ہوں گی, انسان بھی حیوان بھی. پہلا آسمان پھڑے گا, پہلے آسمان سے مخلوق نازل ہوگی. فرمایا پہلے آسمان کی یہ مخلوق زمین کی مخلوق سے زیادہ ہوگی. اس کے بعد دوسرا آسمان پھڑے گا, اس سے مخلوق نازل ہوگی جو پہلے آسمان اور زمین کی مخلوق دونوں سے زیادہ ہوگی. اسی طرح ہر آسمان پھٹے گا اور ساتواں آسمان جو پھٹے گا, ساتویں آسمان کی مخلوق چھ آسمانوں کی مخلوق اور زمین کی مخلوق سے زیادہ ہوگی. سب اس زمین پر کھڑے ہوئے ہوں گے. ہر آدمی اس انداز سے کھڑا ہوگا, اتنی جگہ اس کو حاصل ہوگی کہ اپنے پاؤں کو کروٹ بھی نہیں دے سکے. کہ یہ صورت جو اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, یہ بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. گرمی اور تپش کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس سورج میں روشنی نہیں ہوگی, گرمی ہوگی. انسان پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کیڑے مکوڑے انسان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے اور یوں ابل رہے ہوں گے جیسے کہ ہانڈی آگ پر ابلتی. 300 سال کا یہ عرصہ ہوگا جو انتظار کا عرصہ ہے. فرمایا کہ یہ ایک میدان میں لوگ ہوں گے, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, کہ ایک میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے اور کسی پر نیند بھی نہیں آئے گی, آنکھ بھی نہیں جھپکے گی. اس کیفیت کے اندر انسان کھڑے ہوئے لوگ پریشان ہوں گے اور یہ درخواست کریں گے, یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں جو جہنمی ہوں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے, لیکن اس تکلیف سے ہمیں نجات دے. گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی, سناٹا اتنا ہوگا کہ اگر ایک سوئی گرائی جائے تو اس کی آواز بھی سب سنیں گے, کہ اللہ کے لوب اور جلال کی وجہ سے ایک سناٹے کی کیفیت تاریخ ہوتی ہے, سب بولتیاں بند ہو چکی ہوں. فرشتوں پہ بھی ایک جلال کی کیفیت ہوگی, انبیاء کرام علیہ السلام بھی جلال کی کیفیت میں ہوں. فرمایا کہ اس حالت میں درخواست کی جائے گی نبی علیہ السلام کے حوالے سے, اور وہ درخواست یوں ہوگی کہ پہلے آدم علیہ السلام سے درخواست ہوگی کہ حضرت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں, براہ راست خلیفہ ہیں, پہلے خلیفہ ہیں, آپ پہلے نبی ہیں, پہلے انسان بھی ہیں, پہلے خلیفہ بھی ہیں, پہلے نبی بھی ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے خوف آتا ہے کہ میں یہ دعا پیش کروں, اللہ کے حضور درخواست پیش کروں اور مجھ سے سوال ہو جائے درخت کے پھل کھانے کا, تو میں کیا جواب دوں گا. پھر حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام سے درخواست کی جائے گی, وہ فرمائیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ میرے اہل میں سے ہے, مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی, تو اگر اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا. اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام معذرت کریں گے. معاملہ ہمارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. نبی علیہ السلام دعا کے لیے تیار ہوں گے اور حضرت سجدہ فرمائیں گے, اور یہ سجدہ دنیا کے 10 سال کے وقت کے برابر ہوگا. سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ درخواست کریں گے, دعا کریں گے. نبی علیہ السلام فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میرے دل میں کچھ کلمات ڈالیں گے کہ جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں وہ ڈالیں گے, میں وہ کلمات پڑھ کر دعا کروں گا, اللہ میری دعا کو قبول فرمائیں گے. قرآن مجید میں بھی ہے, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, کہ جب اللہ دعا قبول فرمانا چاہتے ہیں تو کلمات بھی خود سکھلا دیا کرتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو میں اگر پوری امید رکھا کرو کہ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, اگر دعا قبول نہ کرنی ہوتی اللہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق کی رکھے. تو نبی علیہ السلام دعا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور حکم دیں گے, ارفع رأسک یا محمد, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھا لیں, ہم حساب کتاب شروع کرنے والے. نبی علیہ السلام مقام محمود پر کھڑے ہوں گے. محمود کے معنی ہیں تعریف کیا ہوا, کہ وہ مقام جہاں پر سب حضرت کو دیکھ کر تعریف کریں گے, یہ ہے وہ ذات اقدس جس کی وجہ سے ہم انتظار کی تکلیف سے نکلے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للمؤمنین نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، اور مکمل اظہار اس کا قیامت کے دن ہوگا کہ جانور بھی، انسان بھی، ایمان والے بھی، کافر بھی، سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ ذات اقدس جس کی وجہ سے ہم اس تکلیف کی، انتظار کی تکلیف کی کیفیت سے نکلے ہیں. اللہ تعالی حساب کتاب شروع کرنے کا حکم دیں گے. انسان سے پہلے جانوروں کا حساب ہوگا. کہ کس جانور نے کس جانور کو اذیت دی ہے، جو مظلوم ہوں گے وہ اللہ کے حضور درخواست کریں گے، ظالموں کو ان کے ظلم کے برابر سزا دی جائے گی. کسی کو پنجہ مارا ہے، اس جانور کا پنجہ نہیں ہے، اس کو اللہ پنجہ عطا فرما دیں گے، وہ پنجہ مارنے والے سے انتقام لے گا. کسی نے کسی کو کاٹا ہوگا، وہ اس کاٹنے کا بدلہ لے گا. کسی نے کسی کو سینگ مارا ہوگا، اس سینگ مارنے کا بدلہ لے گا. سینگ کا بدلہ، پنجے کا بدلہ، کاٹنے کا بدلہ، جس انداز سے اذیت ہوگی اس کا بدلہ. جب بدلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ کوئی ایسا جانور کہ جس نے بدلہ لینا. کہہ گئے اللہ کہ ہم مطمئن ہو گئے، ہمارا بدلہ ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ان کے بارے میں، اور وہ مٹی میں شامل ہو کر مٹی ہو جائیں گے. اس وقت وہ لوگ جن کو انجام جہنم دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہمارا انجام جہنم ہے، یہ انجام نظر آ رہا ہوگا، وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کیا اے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. کیا معنی؟ کیا اے کاش کہ میں دنیا کے اندر، یہ کہے گا حسرت کے ساتھ، اے کاش کہ میں دنیا کے اندر انسان نہ ہوتا، کہ دنیا کے اندر میں گدھا ہوتا، دنیا کے اندر میں کتا ہوتا، دنیا کے اندر میں سور ہوتا، کہ آج جہنم کے عذاب میں نہ ڈالا جاتا، میں بھی ان جانوروں کی طرح سے مر کے آج مٹی ہو جاتا. ایک اشارہ یہ ہے کہ کاش کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا میں مٹایا ہوتا، کہ مٹی بن جاتا، عاجزی اور انکسار کو اختیار کر لیتا، تکبر نہ کرتا، حق سے رخ نہ موڑتا، اللہ کی بندگی میں اپنے لیے آڑ نہ سمجھتا، اور انسانوں کے مقابلے میں بڑائی ظاہر نہ کرتا. اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی پر اللہ کی عظمت کی بڑائی کا قائل ہو جاتا، اور عملاً بھی اور اعتقاداً بھی. تو آج یہ حالت میرے ساتھ میں. فرما کے اس کے بعد جو ہے نامہ اعمال اڑیں گے، کہ نامہ اعمال کا ڈھیر ہوگا، نامہ اعمال اڑیں گے اور انسانوں کے ہاتھوں میں پہنچیں گے. خود بخود ہر ایک کا نامہ اعمال، خود کار نظام کے تحت اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آئے گا. جو نجات پانے والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، کہ فرمایا کہ اس وقت انسان تین گروہ میں کھڑے ہوں گے. کنتم ازواجا ثلاثہ، تم تین گروہ میں کھڑے ہو. ایک گروہ مقربین کا ہوگا، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے قرب کے متلاشی ہوں گے. سجدوں کی کثرت سے، نوافل سے، اللہ کی اطاعت سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں رہے ہوں گے دنیا کے اندر، انہیں اللہ تعالیٰ کا وہاں قرب نصیب ہوگا، یہ اصحاب مقربین ہوں گے. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اصحاب یمین ہوگا کہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور دوسروں کو پڑھائیں گے کہ ہائے دیکھو بھائی یہ میرا اعمال نامہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سرفراز فرما دیا. خوش ہو کے پڑھے گا دوسروں کو بھی دکھا رہا ہوگا. جیسے نتیجہ اچھا ہو تو آدمی دوسروں کو بھی دکھاتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا گروہ ہوگا جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور قرآن مجید میں آخری پارے میں آتا ہے کہ ان کو اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. دونوں میں تضاد نہیں ہے. فرمایا کہ یہ جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے ہوں گے. اور یہ ہاتھ کیسے بندھے ہوئے ہوں گے کہ یہ ہاتھ پیچھے یوں نہیں باندھے جائیں گے, یہ ہاتھ جسم کے اندر سے سینے سے نکال کر پیچھے لے جائے جائیں گے اور وہاں ان کو باندھا جائے گا. اعمال نامے بائیں ہاتھ میں جب دیے جائیں گے وہ کہیں گے آئے کاش کہ مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا. یہ کیسا اعمال نامہ ہے؟ مالی حاضر کتاب, یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں بڑی باتیں بھی ساری لکھی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کے اندر ساری لکھی ہوئی ہیں. یہ کیسا عمل نامہ ہے کہ کاش کہ مجھے موت آ جاتی, میں فنا ہو جاتا جانوروں کی طرح سے اور اس کیفیت سے نہ گزرنا پڑتا. اب حساب کتاب کا عمل شروع ہو. ترازو لگیں گے. کچھ لوگوں کو پہلے ہی جہنم اچک لے گی. تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کو جہنم اچک لے گی. وہ لوگ جو کفر و شرک والے ہوں گے, وہ لوگ جو جابر اور ظالم ہوں گے جنہوں نے انسان کو انسان نہیں اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو مٹانے کی کوشش کی ہوگی اور دنیا میں اقتدار کا نشہ ان کے دماغ میں سوار ہوگا, تو یہ جابر اور سرکش جو اللہ کے نافرمان ہوں گے اور نافرمانی کی سرپرستی کرنے والے, نافرمانی کو فروغ دینے والے, یہ گروہ ہوگا جس کو جہنم اچک لے گی. تیسرا گروہ تصویر والوں کا ہوگا جس کو جہنم اچک لے گی. تصویر بنانے والے تو یقیناً اس میں شامل ہوں گے اور جو خوشی سے بنوانے والا ہے وہ بھی اس کے اندر شمار ہوگا. اس کیفیت میں انبیاء کرام مختلف مراحل پیش آئیں گے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یکجا کریں گے, پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اپنی امتوں کی طرف بھیجا, تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ اب اس کا آسان سا جواب ہے کہ اللہ کے ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا, ماننے والوں نے مان لیا, نہ ماننے والوں نے نہیں مانا. فرمایا کہ اس سوال سے اتنا خوف طاری ہوگا کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے مسام سے, مسام کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے بال نکلتا ہے, ہر مسام سے خون کا فوارہ پھوٹ بہے گا اور دنیا کے 500 سال کے برابر یہ خون نکلے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا کریں گے. وہ کہیں گے کہ اے اللہ کہ ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے دل سے مانا کس نے دل سے نہیں مانا. انک انت علام الغیوب, کہ غیبوں کو جاننے والا تو ہے. اعمال نامہ ملنے کے بعد ترازو لگ جائیں گے, حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور ان ترازوؤں میں صورتحال کیا ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا, یہ بات اللہ تعالی نے اس مقام پر بیان فرمائی. وفا اما پس اگر ہیں اما اما یہ حرف شرط کیا ہے پس اگر ہیں من وہ جو کہ ساقولت بھاری ہو گئے ساقولا وہ ایک بھاری ہو گیا ساقولت وہ ایک بھاری ہو گئی تو یہاں موازین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھاری ہو گئے موازین موازین ہو اس کے موازین موازین جمع ہے اس کا واحد ہے موزون اور ایک واحد ہے اس کا میزان موزون کہتے ہیں اس چیز کو جس کا وزن کیا جائے اور میزان کہتے ہیں اس آلے کو جس سے وزن کیا جائے تو ہمارے کہ جس کے میزان جس کے ترازو بھاری ہو گئے کہ نیکیوں کا پرہ جھک گیا موزون کہ جس کے اعمال وزندار ہو گئے اور اعمال وزندار ہوں گے کس سے کہ اعمال میں وزن پیدا ہوگا تین چیزوں پہلے درجے میں عقیدہ اگر عقیدہ درست ہے ایمان ہے تو عمل میں وزن ہوگا اور عقیدہ درست نہیں تو عمل کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو عمل کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اس کے اندر وزن پیدا نہیں ہو تو پہلی چیز سب سے پہلی بات وہ ہے عقیدہ کہ ایمان کا درست کفر و شرک کی آمیزش عقیدے میں نہ ہو کفر کی آمیزش بھی نہ ہو شرک کی آمیزش بھی نہ ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک ایسے سرایت کرے گا کہ جیسے کہ چونٹی چلتی ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہا کہ حضرت اس سے بچنے کی صورت کیا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جو باتیں معلوم ہیں شرک کی ہیں اس سے بچا جائے معمولی شرک میں نہ جانے ہم کتنے کرتے ہوں گے تو اس کے لیے سر نے دعا سکھلا دی جو ہمارے چھٹے کلمے میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ من ان اشرک بک شیئا ما انا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به کہ اللہ اس شرک سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس کو میں جس کا شرک ہونا میں جانتا ہوں اور اے اللہ اس شرک سے بھی تجھ سے بخشش چاہتا ہوں کہ جس کا شرک ہونا مجھے معلوم نہیں تو کفر و شرک سے پورا اجتناب تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا ایمان سے دوسری بات جس سے وزن پیدا ہوگا اعمال میں وہ ہے کہ عمل شریعت کے مطابق عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے بظاہر کتنا ہی عمل اچھا ہے ہم نے اختیار کیا ہے شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے سلام کرنا بہت بڑی عبادت ہے لیکن ہم نے نماز میں جماعت میں شریک ہونے کے بعد جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا ہم نے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا سلام کر رہے ہیں نماز کے بعد سلام کی ایک رسم ہمارے ہاں چلی ہے عمل بہت اونچا ہے لیکن کیا اس میں وزن ہوگا نہیں کہ یہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے اذان دینا بہت بڑی فضیلت ہے فرمایا کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اذان دیتا ہے فرمایا قیامت میں سب سے بڑی گردن والا ہوگا. مراد یہ ہے کہ گردن بڑی نہیں ہوگی اس کی, بڑی گردن سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ کا دیدار بالکل آسان. اتنا بڑا عمل, جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک کی ساری مخلوقات اس کے لیے گواہی دیں گی. لیکن اگر یہی اذان قبر پہ دے گا تو شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے, اس میں کوئی وجہ نہیں, بلکہ یہ بدعت ہونے کی وجہ سے یہ عمل قابل گرفت ہو جائے. محتاجوں کو, مسکینوں کو, حفاظ کو, قرآن مجید پڑھنے والوں کو کھلانا بہت بڑی عبادت, لیکن جو قرآن مجید پڑھانے کے لیے ان کو بلائے گا اور قرآن مجید پڑھوا کر ان کو کھلا رہا ہے, ان کو دے رہا ہے, اس کے لیے یہ کوئی سعادت نہیں, اس لیے کہ شریعت کے طریقے کے خلاف. یہ پڑھا کر کھلانا یہ اجرت ہے اور قرآن کے پڑھنے پر اجرت حرام ہے. جب اجرت حرام ہے اس کو اجر نہیں ملے گا, تو اس کی وجہ سے جس کے لیے پڑھایا جا رہا ہے اس کو اجر کہاں ملے گا اور جو پڑھوا رہا ہے اس کو اجر کہاں ملے گا. تو پہلی بات ہے عقیدے کا درست ہونا, اور دوسری بات ہے عمل کا شریعت کے مطابق ہونا. تیسری بات جس سے وزن پیدا ہوگا وہ ہے اخلاص. اگر ریاکاری پیدا ہو گئی تو عمل قبول نہیں ہوگا. کہ حدیث پاک میں آتے ہیں فرمایا کہ اللہ کے حضور ایک آدمی پیش ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی ہوگی, کہ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی, تو نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا. وہ کہے گا کہ اللہ کہ میں نے پوری زندگی قرآن پڑھایا, تیرے قرآن کو عام کیا, اس میں پڑھانے میں الفاظ کے پڑھانے والے بھی آ گئے, درس والے بھی آ گئے. کہ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے جو یہ کام کیا ہے میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا, تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں, لوگ تجھ کو قاری کہیں, اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ تجھے مفسر کہیں, قرآن کو جاننے والا سمجھیں, تیرا اکرام ہو. فرمایا کہ جو اجر تھا تو دنیا کے اندر لے چکا, ہمارے لیے تو نے نہیں کیا, حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا. ایک آدمی پیش ہوگا جس نے دنیا میں بہت خیرات کی ہوگی, کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے مال دیا تو نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ اللہ کے تیرے مستحق بندوں تک اس مال کو پہنچایا, ان کی خدمت کی. اللہ فرمائیں گے تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا کہ لوگوں میں تجھے سخی کہا جائے, بس تجھے آج اس کا مل چکا ہے, ہمارے لیے تو نہیں کیا, اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا. پھر ایک آدمی پیش ہوگا جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا, کہ اللہ پوچھیں گے میں جو زندگی دی تو نے کیا اس کی قدر کی. وہ کہے گا کہ اللہ میں نے زندگی تیرے دین کے لیے قربان کی, تیرے راستے میں لڑتا ہوا مارا گیا. اللہ فرمائے کہ نہیں, تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے لوگ بہادر کہیں, حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بال گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا. کہ اللہ سے اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اخلاص اختیار کر لے, تھوڑا عمل بھی تیرا قبول ہو جائے گا. تو ایوکم احسن عملہ، فرمایا کہ یہ تو امتحان ہے دنیا کے اندر، کون ہے جو زیادہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں، احسن عملہ کون ہے جو بہتر اور صحیح عمل کرتا ہے؟ اور عمل قبولیت والے وہ ہوں گے جن میں تین باتیں ہوں گی: عقیدہ درست، عمل شریعت کے مطابق، اور اخلاص یعنی مقصود اللہ کی خوشنودی. اب جس کے اعمال اس قسم کے ہوں گے اس کا ترازو کا پلڑا جھک جائے، اس کے اعمال وزندار ہوں گے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہوا پس وہ، با کے معنی پس، ہوا وہ، فی کے معنی ہم میں، عیشت زندگی کو کہتے ہیں، عائشن زندگی گزارنے والا، عائشتن زندگی گزارنے والی، خوشحالی کی زندگی گزارنے والا، معیشت زندگی گزارنے کا سامان، زندگی گزارنے کا ذریعہ. یا عیشتن زندگی، بتا کہ وہ ہوگا زندگی میں کیسی زندگی؟ راغیتن خوش ہونے والی، خوشی کی زندگی نہیں فرمایا، خوش کرنے والی بھی نہیں، خوش ہونے والی. کہ ایسی زندگی ہوگی جس کا ہر پہلو خوشی کا ہوگا، جہاں غم کی، افسوس کی کوئی کیفیت، کسی کیفیت کا امکان نہیں ہو. تو عیشت راویہ، طلبا طلبات یہ نوٹ فرمانے کے لیے، مرکب توصیفی ہے، کہ مرکب توصیفی ہے کہ جس میں دو اسم ہوتے ہیں اور دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. تو عیشتن کی صفت بیان کی ہے راویتن میں، کہ یہ زندگی خوش ہونے والی زندگی، فہوا پس وہ ہوگا پھر عیشت راویتن خوش ہونے والی زندگی میں. ساری باتیں اس کے اندر بیان فرما دی، اور یہ خوشی کی کیفیت کیا ہوگی، یہ نعمتیں کیا ہوں گی، یہ آگے آیات میں بھی یہ بات آ رہی ہے اور احادیث میں بھی آ رہی ہے. فرمایا واما، اور اگر ہے، من وہ جو کہ، خفت ہلکے ہو گئے، خفا وہ ہلکا ہو گیا، خفت اس سے مؤنث کا صیغہ ہے، موازین ہو اس کے طول، فَأُمُّهُ پس اس کا ٹھکانہ ہے ہاویہ گڑھا، ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ ہاویہ جو ہے یہ جہنم کا سب سے آخری طبقہ ہے، ساتواں طبقہ ہے. فرمایا کہ پس اس کا ٹھکانہ، یہاں ٹھکانے کے لیے لفظ استعمال فرمایا ماں کو کہتے، تو یہاں جو اشارہ فرمایا ہے کہ بچہ ہے، گھوم پھر کر کھیل کود کے پھرا کے پناہ لیتا ہے ماں کی آغوش میں، کہ ماں کی آغوش میں پناہ لیتا ہے تو سکون اس کو حاصل ہوتا ہے. رو رہا ہے، کسی نے مارا ہے، تکلیف دی ہے، کہ ماں کے سینے کے ساتھ آ کے لگتا ہے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. تو ہمیں کہ ان کی جو ماں ہوگی وہ یہ حاویہ جہنم کا جو ساتواں طبقہ ہے، ان کی ماں ہوگی. یعنی یہاں جیسے گھوم پھر کے سکون کے لیے آتے ہیں تو یہاں وہ آ کے گریں گے. کہ وہاں کے گریں گے تو جس کی ماں یہ گڑھا ہو تو باقی تکالیف اس کے لیے کتنی ہوں گی. فَأُمُّهُ پس کا ٹھکانہ ہے ہاویہ گڑھا، وما ادراک، کس چیز نے بتایا تجھے کہ ماہیہ، کہ وہ کیا ہے؟ وہ نار، آگ ہے، حامیت، دہکنے والی، دہکتی ہوئی، گرم، حامیہ، پرجوش. کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ میرا حامی ہے. حامی کہتے ہیں اس کو جو کسی کی تائید میں گرم جوش ہو جائے. گرم جوشی کے ساتھ جو کسی کی تائید کرے اس کو حامی کہتے ہیں. تو یہ حامیت کہ یہ گرم آگ ہوگی، دہکتی ہوئی آگ. کہ یہاں جو بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گرم آگ کہا ہے، جو شیری آگ کہا ہے. جب اس کو گرم آگ کہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو دنیا کی آگ ہے وہ ٹھنڈی آگ ہے. جب ٹھنڈی آگ ایسی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، اگر معمولی لگ جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے، اور جھلس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. جب ٹھنڈی آگ کی حالت یہ ہے تو گرم آگ کی شدت اور اس کی تکلیف دیتی. تو ہوا کہ اس کا انجام جو ہے وہ حاویہ ہے. اور یہ حاویہ کیا ہے؟ گرم آگ ہے، دہکتی آگ ہے. اب اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ یہ میں نے گزارش کی یہ بات کہ حاویہ یہ آخری طبقہ ہے، جہنم کا آخری طبقہ ہے. اس سے پہلے طبقہ ہے، پھر اس سے پہلے، یعنی چھ طبقات اس سے پہلے ہیں. جو پہلا طبقہ ہے اس کو جہنم کہتے ہیں. یہ بھی طبقات آگے کو بڑھتے ہیں تو ان کے نام آگے کو چلتے ہیں. کہ پہلا طبقہ ہے وہ جہنم ہے، دوسرا طبقہ ہے اس کو لذاب کہتے ہیں، لام، زوئے، یہ اور زوئے پر کھڑا زبر ہوگا. جہنم کا دوسرا طبقہ اس کا نام لذا ہے، کھینچ کے جھلسا دینے والی. تیسرا طبقہ اس کا نام حطامہ ہے، ہے جیم کی شکل والی، توئے، میم اور گولتے، اس کو حطامہ پڑھتے ہیں. رون ڈالنے والی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پامال کر دینے والی. تیسرا طبقہ ہے حطامہ. اس کے بعد چوتھا طبقہ ہے جہنم کا، جس کو سعیر کہتے ہیں، کہ نہایت بھڑکنے والی، جس میں آواز بھی ہوگی، شدت بھی انتہا کی ہوگی. پانچواں طبقہ ہے جس کو سقر کہتے ہیں، سین، قاف، دو نقطے والا. چھٹا طبقہ ہے جس کو جہیم کہتے ہیں، جیم اور جیم کی شکل والی ہے. اور ساتواں طبقہ ہے جس کو حاویہ کہتے ہیں. جہیم اللہ سے دعا کرے گی کہ اللہ مجھے حاویہ میں نہ ڈالنا. سقر اللہ سے دعا کرے گی کہ اللہ مجھے جہیم سے بچانا. سعیر اللہ سے دعا کرے گی کہ اللہ مجھے سقر سے بچانا. حطامہ اللہ سے دعا کرے گی کہ اللہ مجھے سعیر سے بچانا. لذا اللہ سے دعا کرے گی کہ اللہ مجھے حطامہ سے بچانا. اور جہنم درخواست کرے گی کہ اللہ مجھے لذا سے بچانا. اور یہ دنیا کی آگ اللہ سے روزانہ 70 بار پناہ مانگتی ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالنا. جب یہ آگ جس کا ایک جز ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، یہ 70 بار جہنم سے پناہ مانگ رہی ہے، اور جہنم لذا سے، اور لذا حطامہ سے، حطامہ سعیر سے، سعیر سقر سے، سقر جہیم سے، اور جہیم حاویہ سے، تو یہ حاویہ کس قدر شدید آگ ہو. सोहरा के उसका जो अंजाम होगा ये होगा, उसमें उनको डाला जाएगा। और ये मुख्तलिफ मराहिल चल रहे हैं क़यामत के दिन के, और इसके बाद जो है वो पुल सिराज से गुजरना होगा, और ये पुल सिराज जहन्नम के ऊपर है। इसमें इस पर गुजरेंगे और इसके लिए दो रोशनियाँ चाहिए होंगी, एक रोशनी सामने के लिए चाहिए होगी ताकि रास्ता नजर आए, और एक रोशनी अतराफ के लिए चाहिए होगी कि दाएं बाएं हो। और जो रोशनी सामने की होगी ये दिल से निकलेगी हर इंसान से, और ये रोशनी ईमान की रोशनी होगी। और दाएं बाएं के लिए जो रोशनी होगी वो रोशनी नमाज की रोशनी होगी जो दाएं तरफ से आएगी, दाएं बाएं किनारे को किनारों को नुमाया कर देगी ताकि पुल सिराज पर गुजरना आसान हो। इस पुल सिराज पर आंकड़े खुदकार निज़ाम के तहत लगे हुए होंगे, ये उचक लेंगे कि जो जा रहा है ईमान वाला नहीं है, उसको ये खुद बखुद उचक लेंगे, उचक उचक के नीचे जहन्नम में डालते हैं। इसमें मुख्तलिफ चौकियां हैं, सबसे पहली चौकी नमाज की चौकी, पहला हिसाब आमाल में नमाज का होगा, फिर बाकी चौकियां, फिर उसके बाद की चौकियां हैं। तो ये मुख्तलिफ मराहिल हैं। नबी अलैहिस्सलाम मकाम महमूद पे खड़े होंगे और अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए जो शिर्क से आलूदा नहीं होंगे उनके लिए शफाअत फरमाएं। तो ये मुख्तलिफ मराहिल फरमाया क़यामत के होंगे, और उसके बाद जन्नत और जहन्नम उसका अंजाम है। तो ये जहन्नम का जिक्र अगली आयत में आ रहा है, तफसील हो चुकी है, तर्जमा और मुख्तसर बात उसके बारे में अर्ज़ कर देता हूँ। यह सफ़र नंबर 30 पे कुरानी आयात का जुज नंबर 6 है, पारा नंबर 6, रुकू नंबर 10, सूरतुल माईदा आयत 36 और 37। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا يقين وہ جنہوں نے کفر کیا کافر واحد جو اس ایک نے کفر کیا کافروا جمع إن الذين يقين وہ جنہوں نے کفر کیا لو اگر ان لہم کہ ہو ان کے لیے ما جو کچھ یہ ما موصولہ ہے یہ ما مختلف قسم کے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب کہ دنیا کی ساری نعمتیں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک زمین کی ساری نعمتیں اس کے ان کے پاس ہوں ہر ایک آدمی کے پاس یہ ساری نعمتیں وہ مثلہ اور اس کا مثل معہ اس کے ساتھ ہو یعنی یہ جتنی نعمتیں ہیں جو تمام انسانوں کو حاصل ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ہر انسان کو جو نعمتیں دی گئیں اور وہ نعمتیں بھی جن کو کسی نے استعمال بھی نہیں کیا اور استعمال کیے بغیر دنیا سے سب انسان چلے جائیں گے وہ ساری نعمتیں جمع کر لی جائیں تو وہ اتنی نعمتیں مزید ہوں جتنی زمین پر نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں مزید ہوں تو یہ دو گنا نعمتیں اگر ہو جائیں اور یہ اس کے پاس ہوں فرمایا ان کے پاس ہوں تو یفتدو بھی تاکہ وہ بدلے میں دیں بھی اس کو کس کے بدلے میں من عذاب یوم قیامت قیامت کے دن کے عذاب کے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اس کو اپنے بدلے میں دے دیں کہ اے اللہ کہ یہ نعمتیں قبول فرما لے اور ہمیں عذاب سے چھٹکارا عطا فرما لے کہ ما تقبل نہیں قبول کیا جائے گا منہم ان سے اول تو کچھ ہوگا نہیں کسی کے پاس کہ وہاں تو عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی وہاں کچھ ہوگا بھی نہیں. اگر فرمایا اتنی نعمتیں بھی ہوں تو قبول نہیں کیا جائے گا. والہم ان کے لیے ہے عذاب علیم, نہایت دکھ دینے والا عذاب. تو یہ قرآن مجید کے ترجمے میں ایک بات کا خیال فرمانا کہ جو فعیل ان کے وزن پہ الفاظ آئیں گے تو ان کا ترجمہ نہایت لفظ سے کرتے ہیں. کہ اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جو بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہنے والی. تو یہ علم سے علیم ہے, الف کے ساتھ علم. ایک عالم عین کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو معنی جھنڈے کے ہوتے ہیں. یہ علم الف کے ساتھ ہے, اس کے معنی دکھ اور تکلیف کے. تو اگر یہ علیم ہو عین کے ساتھ پڑھیں تو اس کے معنی ہوں گے نہایت جاننے والا, اور علیم الف کے ساتھ ہے تو اس کے معنی ہے نہایت دکھ دینے والا. کہ دکھ جدا نہیں ہوگا, کہ ہمیشہ یہ دکھ کی حالت کے اندر رہیں. تو اس میں فرمایا کہ یہ دنیا جہاں کی ساری نعمتیں حاصل ہوں تو وہاں قبول نہیں ہوں گی, لیکن اگر دنیا کے اندر معمولی چیز بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اس کی قبولیت کتنی ہے. فرمایا کہ بعض خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ یہ اپنا اجر لے لو, اور دیکھیں گے کہ یہ اجر احد پہاڑ جتنا ہے, کہ اللہ کے راستے میں احد پہاڑ خرچ کیا اس نے. وہ کہیں گے کہ اللہ اتنا تو تھا بھی نہیں. فرمایا کہ ایک کھجور کا دانہ تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خیرات کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا کے احد پہاڑ بنا دیا. کہ دنیا میں معمولی عمل بھی, معمولی محنت بھی, معمولی کام بھی, یہ اللہ کے ہاں انتہائی قبولیت والا ہے. لیکن وہاں اول تو ہوگا بھی کچھ نہیں, اگر ہو تو بھی قبول نہیں ہوگا. وہ یریدون, وہ ارادہ کریں گے. یریدو, وہ ارادہ کرتا ہے. یریدون, وہ سب ارادہ کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ قیامت کا ذکر ہے اس لیے ترجمہ مستقبل کے لحاظ سے ہم کر رہے ہیں. یریدون, وہ ارادہ کریں گے. این یا خروجو, کہ وہ نکلیں من النار, آگ سے. وہ ماہوم, اور نہ ہوں گے وہ بخاری جینا نکلنے والے منہا, اس سے. اب وہ کیسے ارادہ کریں گے نکلنے کا؟ خدا کے نکلنے کا ارادہ یوں کریں گے کہ جہنم میں پڑے. جہنم کی جو آگ ہے اس کی لپٹیں شولے اوپر کی طرف اچھالیں گے. جب وہ کہتے اچھالیں گے تو خیال آئے گا کہ دنیا میں ہم دیکھتے تھے کہ پانی کی لہریں چیزوں کو اٹھا کر کبھی کبھار ساحل پہ پھینک دیا کرتی تھی, کنارے پہ ڈال دیا کرتی تھی. تو یہ آگ کی لپٹیں ہیں, آگ کے شولے ہیں, یہ ہم کو اوپر کی طرف اچھال کے لیے جا رہی ہیں. تو جب اوپر کی طرف جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ یہ لپٹیں, یہ شولے, یہ آگ کی لہریں ہمیں خود ہی کنارے پہ پھینک دیں, یا ہو سکتا ہے کہ کنارے کے قریب ہونے پہ ہم خود ہی کنارے کو پکڑ کے کنارے پہ اتر جائیں. فرمایا کہ یہ وہ ارادہ کریں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے. کیسے کیسے آگ جب ان کو اوپر کی طرف اچھالے گی, جیسے تنکوں کو اوپر کی طرف لے جایا جاتا ہے, پانی تنکوں کو اوپر لے جاتا ہے, تو ایسے یہ بھی اوپر کی طرف اچھلیں گے. جب جہنم کے کنارے پہ پہنچیں گے, ارادہ کریں گے نکلنا چاہیے, تو اس کناروں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے گرز لے کر, اور وہ گرز ماریں گے. جیسے گرز ماریں گے یہ سیدھا جہنم کی تہ میں جا کر گے. فرمایا کہ وہ نکل نہیں سکیں گے. والہم, اور ان کے لیے عذاب مقیم, مستقل رہنے والا عذاب ہوگا. کہ یہ صرف چلتا رہے گا, جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس سے محفوظ فرمائے, اور بچنے کے اعمال اور عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جیسے اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آگ سے بچایا, ویسے ہمیں بھی آگ سے بچنے والوں میں سے بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين, اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت فاشفنا من كل داء. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك واجعلنا منهم. اللهم احفظهم واحفظ دينهم وإيمانهم وأعمالهم وأموالهم وإيالهم ولا تسلط عليهم أعداءهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وأنقذنا من النار كما أنقذتهم ونور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم وادخلنا معهم في جنات الفردوس وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.